Hoofdstuk 4. De Rode Ruiters. Theuri reed weer met de grauwe ridders langs de blauwe rivier. Alleen volgden ze nu niet de Rode Ruiters, maar ridder Edwin met het witte schild. Theuri zag hem in de verte rijden, op het zwarte paard Arlenwen, maar hij kon hem nooit inhalen en dat maakte hem erg bedroefd. "Hij is te ver voor ons," zei de ridder die naast hem reed. Hij dacht eerst dat het Risteriden was, maar merkte toen dat de heer van Mysterienout voor hem in de plaats was gekomen. "Risteriden is naar het Wilde Woud," sprak deze. Hij mocht niet verder mee. Theuri zag plotseling dat Leor aan de kant van de weg stond, met een dolk in zijn hand en een valse grijns op zijn gezicht. Hij schrok en tegelijkertijd hoorde hij Bendo roepen. "Daar zijn ze, de Rode Ruiters, ze vallen aan. Dat is jouw schild, Theuri, jij hebt ze hierheen gelokt." Toen kwam Bendo naast hem rijden en schudde hem boos door elkaar. Theuri werd wakker. Risteriden schildknaap stond over hem heen gebogen en schudde hem heen en weer. "Schrik niet," zei hij lachend, "je moet alleen maar opstaan." "Hé," zei Theuri, terwijl hij ging zitten en zijn ogen uitwreef. Hij moest even denken voordat hij droom en werkelijkheid van elkaar kon onderscheiden. Hij had de vorige avond lange tijd met de Risteriden in de gelagkamer gezeten. Ze hadden geen van beiden gemerkt dat de zandloper al had aangewezen dat hun wachttijd om was. Toen Theuri eindelijk in bed lag, was hij, tegen zijn verwachting in, meteen in slaap gevallen. Maar nu had hij het gevoel dat hij de hele nacht had gereden. Hij stond op. Schildknapen van Risteriden en Bendo, met wie hij een kamer deelde, waren al bijna klaar. Het was nog schemerig en vrij kil. Korte tijd daarna was hij beneden, in de gelagkamer. De grauwe ridders zaten er al. Risteriden en Bendo waren in gesprek met een bleke, knorrig uitziende Leor. "Dus ze zeiden niet wanneer ze terug zouden komen," hoorde Theuri Bendo zeggen. "Nee, heer ridder," antwoordde Leor. "Ik weet zeker dat ze dat niet zeiden. En misschien komen ze wel nooit. Als ze weten dat u hier bent geweest, hoe kunnen ze dat weten?" vroeg Risteriden. De knecht keek hem aan alsof deze vraag hem verbaasde. "Hoe?" zei hij. "Een gezelschap als het uwe valt op. Iedereen langs de blauwe rivier praat over u natuurlijk. En als ze het horen, de Rode Ruiters, dan maken ze natuurlijk dat ze wegkomen. Ik denk het tenminste." "Inderdaad," zei Bendo grimmig. "Het is genoeg, je kunt gaan." De ridders bespraken daarna hun plannen. Zouden ze verder naar het westen rijden of in de herberg wachten? "Doorrijden vind ik," zei Bendo. "Ik vertrouw die Leor helemaal niet. Desnoods laten we hier één of twee van ons achter." Theuri hoopte dat de anderen met Bendo's voorstel in zouden stemmen. Hij moest in elk geval verder gaan en het zou prettiger zijn als hij niet alleen hoefde te reizen. De Rode Ruiters zouden hem immers zeker zoeken. Ja, het was de ridders aan te raden door te rijden. "Ridder Bendo," zei hij, "ik denk ook dat u het beste verder kunt gaan." "Zo, denk je dat," zei Bendo. "Het is voor jou zeker het beste, nietwaar? Je reist dan vlug en onder goed geleide." Theuri zweeg na dit antwoord, dat op niet al te vriendelijke toon werd gesproken. Ridder Bendo scheen hem werkelijk niet te mogen of te vertrouwen. In elk geval wist Risteriden wel waarom hij vond dat de ridders met hem mee moesten gaan. Onder het ontbijt sloeg hij de leider van de grauwe ridders telkens gade. Vreemd was het eigenlijk dat hij, Theuri, nu de brief van ridder Edwin hem bij zich droeg. Hij die hem niet had gekend en niets te maken had met de dappere daden door de zwervende ridders verricht. Het lag veel meer voor de hand dat ridder Risteriden Edwin hem staak overgenomen zou hebben. Dat was zeker ook gebeurd als deze ridder Edwin hem had gevonden. En nu, door een wonderlijk toeval, droeg hij de belangrijke boodschap op zijn borst. Als hij het Risteriden eens vertelde, maar hij had ridder Edwin hem moeten beloven er met niemand over te spreken. Al had die daarbij natuurlijk niet gedacht aan zijn vriend Risteriden. Theuri zuchtte. Hij wist dat hij het niet zou zeggen. Risteriden had ook niets gevraagd, al vermoedde hij waarschijnlijk veel. Ridder Edwin hem had hem de opdracht gegeven. Hij moest die ook vervullen, al leek het dat een ander er beter geschikt voor was. Plotseling kreeg hij een por in zijn zij. "Hé, wat zit je te dromen?" riep ridder Arwoud. "Ben je klaar? We gaan verder." Het landschap werd heuvelachtig. De bergen moesten al een stuk dichterbij zijn, al was het niet goed te zien in de mistige morgen. Theuri reed naast Eomar, Risteriden schildknaap, een vriendelijke jongen van zijn eigen leeftijd die onderweg veel praatte over zijn meester. Hij diende hem nog maar kort, maar was al met grote bewondering voor hem vervuld. Ze schoten vlug op, ondanks het oponthoud nu en dan om naar de Rode Ruiters te vragen of hun sporen te zoeken. Later op de morgen trokken de wolken wat weg en een waterig zonnetje kwam tevoorschijn. De weg werd steenachtig en aan de kant lagen hier en daar grote keien. Ook in de nu zeer smalle rivier lagen keien, waar het water wit omheen spatte. 'S Middags reden ze met aan één kant rotsen en aan de overkant van de rivier een donker dennenbos. Een mooie schuilplaats voor rode ruiters, dacht Theorie. Hij keek steeds goed uit, waakzaam en gespannen. De weg was stil. Ze kwamen geen mens tegen. Soms hoorden ze echo's van het hoefgetrappel. Niemand sprak. Iedereen scheen op zijn hoede. Laat op de middag gebeurde het. Uit het bos aan de rechterkant steeg plotseling een luid geschreeuw op. "Daar zullen we het hebben," zei Bendu, terwijl hij zijn paard inhield en de hand aan zijn zwaard sloeg. Ook de anderen hielden hun paarden in en grepen hun wapens. "Kijk," riep Arwoud, "daar zit iemand in een boom. Een man in het rood, geloof ik." "En daar bewegen mensen tussen de bomen," zei Ewijn. Bendu gaf zijn paard de sporen en reed de rivier in. Die was niet diep en kon overgestoken worden, al was de stroom vrij sterk. Arwoud en hun schildknapen volgden hem. Pijlen vlogen uit het bos hun kant op, maar niemand werd geraakt. Op hetzelfde ogenblik sprong iemand van een rots aan de linkerzijde van de weg en kwam precies bovenop Theorie terecht. Die aanval kwam voor Theorie erg onverwacht. Iets zwaars kwam plotseling op zijn rug vallen en twee handen grepen om zijn hals. Ardenwen hinnikte en steigerde, terwijl Theorie de aanvaller van zich af probeerde te schudden. Hij hoorde weer geschreeuw. Meer mannen schenen van de rotsen te springen. Toen viel hij op de grond, met zijn aanvaller bovenop zich. Later kon hij nooit precies vertellen wat er in die verwarrende seconden, het leken uren, gebeurde. Eén ding wist hij meteen, het was een aanvaller om zijn leven en de brief te doen. Een poos worstelde hij met hem. Ze hadden geen van beiden gelegenheid een wapen te pakken. Om hen heen was het hoefgetrappel, geschreeuw en wapengekletter. Eindelijk wist Theorie zijn tegenstander te overmeesteren. Hij was half overeind gekomen en hield hem vast tegen de grond. Hij zag nu voor het eerst zijn gezicht. Een breed, boosaardig gezicht was het, waarvan de mond zich opende en een geel uitstootte. Theorie voelde onraad en sprong haastig op, terwijl hij zijn zwaard trok. Meteen werd hij van achter aangegrepen. Maar nu had hij erop gerekend. En toen hij weer handen om zijn keel voelde, liet hij zich achterovervallen en verraste zo de tweede aanvaller volkomen. Die bleef liggen zoals hij neerkwam en hij verroerde zich niet meer. Maar toen kwam de ander overeind en wierp zich op hem. Meteen kwam er nog een, die hetzelfde deed. De een probeerde zijn handen te pakken en de ander rukte aan zijn kleren. Theorie verdedigde zich wanhopig. De brief! Die kerel zochten de brief! Hij hoorde Ristridens hoorn schallen en zelf riep hij: "Help!" Tegelijkertijd voelde hij een stekende pijn in zijn linkerbovenarm. Een van de aanvallers had hem gestoken. Alles werd zwart voor zijn ogen, maar hij bleef zich verweren. Het kwam hem voor dat meer mannen aankwamen. Hij hoorde geroep en gehinnik. Ondertussen zette hij zijn worsteling voort, al voelde hij dat hij het niet lang meer vol zou houden. Maar ze hadden de brief nog niet. Nog niet. Plotseling voelde hij dat zijn aanvallers hem loslieten en daarna verloor hij het bewustzijn. Hij kwam bij toen iemand hem weer beetpakte. Met een schreeuw kwam hij overeind, zijn hand op de plaats waar hij de brief bewaarde. "Rustig, rustig," zei Ristridin. "Ik ben het. Blijf liggen." Theorie zonk weer achterover. Tot zijn grote vreugde en onuitsprekelijke opluchting voelde hij dat de brief er nog was. Met een zucht sloot hij zijn ogen. Hij merkte dat het lawaai van de strijd was opgehouden. Alleen in de verte hoorde hij nog stemmen roepen. Hij opende zijn ogen weer en keek in het bezorgde gezicht van Ristridin, die zich over hem heen had gebogen. "Hoe gaat het?" vroeg Ridder. "Je bent gewond, maar niet ernstig, geloof ik." "Oh, dat is niets," mompelde Theorie, terwijl hij met enige moeite overeind kwam en wat duizelig om zich heen keek. Het gevecht was blijkbaar geëindigd. De twee rode ruiters lagen vlakbij hem. Ze waren dood. Een eindje verder lag nog iemand, onbeweeglijk. Maar hij was niet in het rood gekleed, maar hoorde niet bij het grauwe gezelschap. Eomar was bezig met enkele paarden die onrustig bij elkaar stonden. Verder was er niemand te zien. "Waar zijn de anderen?" vroeg hij. "De rode ruiters achterna," antwoordde Ristridin. "Ze zijn het bos ingevlucht." Hij onderzocht met vlugge, handige vingers Theorie's wond. "Dat valt inderdaad mee," zei hij. "Wacht een ogenblik." Hij haalde zijn tas en nam er verbandmiddelen uit. Eomar kwam eraan met een helm vol water. Ristridin waste en verbond Theorie's arm en zei toen: "Ziezo, nu zullen we een beter plekje voor je zoeken. Hier zit je wel erg ongemakkelijk." Zonder op antwoord te wachten tilde hij Theorie op alsof hij een kleine jongen was en zette hem neer aan de kant van de weg waar hij kon leunen tegen een rots. Daarna liet hij hem een paar slokken drinken uit de fles kruidenwijn die hij bij zich had. En nu maar even rustig blijven zitten, sprak hij. Dan voel je je straks weer best. Het paard Ardenman kwam aanlopen, boog zijn hoofd naar Theory en besnuffelde hem. Dat dier heeft je leven gered, vertelde Risteridin. Een van de ruiters wilde je te lijf met een bijl, maar Ardenman trapte hem met zijn hoef. En nu ligt hij daar, dood. Theory streelde het trouwe dier over zijn neus. Wat is er eigenlijk gebeurd, vroeg hij. Het is voor mij nog zo verward. Op een ogenblik waren er velen die je aanvielen, antwoordde Risteridin. We vochten al met twee tegelijk, maar er kwamen er meer. We konden je net op tijd ontzetten en als Ardenman er niet was geweest, waren we waarschijnlijk nog te laat gekomen. Hij tuurde naar de overkant, zijn hand boven de ogen. Het begon te schemeren en in het bos was het al helemaal donker. Ik laat je even alleen, zei hij. Hier is mijn hoorn. Blaas erop als er onraad dreigt. Meteen was hij verdwenen. Zijn schildknaap volgde hem. Theory leunde tegen de rots en keek naar de hoorn op zijn knieën. Hij was moe en zijn wond stak een beetje, maar hij voelde zich erg dankbaar dat alles zo goed was afgelopen. Hoewel, hij wist nog niet hoe het met de rest van het gezelschap was gegaan. Vochten zij nu ergens met de rode ruiters? Hij keek om zich heen. De aanblik van de doden was niet prettig en hij richtte zijn blik verder naar het bos. Maar hij kon niets onderscheiden. Hij haalde de brief tevoorschijn en bekeek hem. Toen hoorde hij voetstappen en borg hem gauw weer weg. Het waren Risteridin en Ilmar. We hebben gekeken of er niemand zich meer tussen de rotsen schuil hield, zei de eerste. Maar we hebben geen mens kunnen ontdekken. Hij wendde zich tot de schildknaap. Laten we nu eerst voor de doden zorgen, zei hij. We kunnen ze een eindje verder begraven of een hoop stenen boven ze opstapelen. Kan ik helpen? Vroeg Theory. Nee, blijf jij nu maar even rustig zitten, zei de ridder. Je hebt je al genoeg geweerd. Wacht, ik zal een deken voor je uitspreiden. Dan kun je proberen wat te slapen. Een ogenblik later was Theory geïnstalleerd met twee dekens en een zadel als hoofdkussen. Hij dacht er echter niet aan te gaan slapen. Daar voelde hij zich veel te onrustig voor. Na een poosje kwam Risteridin bij hem zitten, terwijl Ilmar hout brokkelde en een vuur aanlegde. Het was nu bijna helemaal donker. Moet u de anderen niet achterna? Vroeg Theory. Ik ben bang dat er heel veel ruiters zijn. Het waren er niet meer dan 20, zei Risteridin. 5 daarvan zijn dood. Nee, ik blijf hier bij jou. Jij bent degene van ons die het meest in gevaar verkeert. Je had gelijk toen je zei dat de ruiters naar jou toe zouden komen. Ze zijn nu voor ons op de vlucht geslagen, maar ik laat je liever niet alleen. Dank u, zei Theory zachtjes. Maar de anderen? Zijn ze met genoeg om de ruiters aan te kunnen? Oh, zeker, zei Risteridin glimlachend. Ze hebben wel voor hetere vuren gestaan. Het is alleen maar de vraag of ze hen zullen achterhalen. Toen de ruiters zagen dat ze jou niet konden krijgen, sloegen ze op de vlucht als hazen. Het ging allemaal zo snel, zei Theory. Die kerel sprong bovenop me. Ik weet nog niet wat er allemaal is gebeurd. Het deel van hen dat in het bos zat en schreeuwde, moest ons alleen afleiden, vertelde Risteridin. En dat lukte eerst ook. Enkele van ons waren de rivier al overgestoken toen de rest van de troep van de rotsen sprong. En ze hadden meteen jou te pakken. Ons probeerden ze alleen te weerhouden je te hulp te komen. Toen ze daar niet in slaagden, vluchtten ze de rivier over en het bos in. Ik vraag me af hoe ze wisten dat jij degene was die ze zochten. Ardenman, mompelde Theory. Omdat je op het paard van ridder Edwinam reed? Ja, dat zou kunnen, zei Risteridin. Leor keek steeds naar Ardenman, zei Theory, en hij praatte erover. Ik denk dat hij de ruiters op een of andere manier heeft gewaarschuwd. Het is goed mogelijk, stemde Risteridin toe. Ze zullen wel hun spionnen hebben. Hij stond op. We moeten nu geduld hebben tot de anderen terug zijn, zei hij. En ondertussen zullen we maar wat eten, vind je ook niet? Het duurde nog meer dan een uur voordat geluid van stemmen en hoefgetrappel de komst van de anderen aankondigde. Theory, die toch ingedomd was, werd meteen wakker. Daar kwamen ze aan. Hij telde hen vlug. Ze waren er alle 9 en ze hadden nog iemand bij zich. Een man wiens handen op de rug gebonden waren. Risteridin liep hen tegemoet. En? Vroeg hij vol spanning. 6 hebben we er gedood en 1 gevangen genomen, zei Bendu, terwijl hij van zijn paard sprong en de teugels aan Ilmar toewierp. De anderen zijn gevlucht. Hij stapte op Theory af. Hoe is het met hem? Vroeg hij op barse toon. Een vleeswond in zijn arm, antwoordde Risteridin. Niets ernstig. Daar wens ik je geluk mee, zei Bendu tot Theory. Ik was bang dat het erger was. Die ruiters hebben het inderdaad op jou begrepen. Het was goed dat je niet alleen reisde. Zijn stem klonk bars als altijd, maar Theori hoorde er toch een andere klank in. Ridder Bendu gelooft eindelijk dat ik te vertrouwen ben, dacht hij. Hoe is het met jullie allemaal? Vroeg Ristridin. Oh, dat is in orde, zei Bendu. Arwoud heeft een snee in zijn hoofd en Ewijn Schildknaap heeft zijn arm wat gekneusd, maar dat betekent niets. Ristridin keek naar de gevangene. Het was een gedrongen maar gespierde man met een woest gezicht. Hij was niet in het rood gekleed, maar droeg een grijze maliënkolder over zijn haveloze kledij. Hoorde hij er ook bij? Vroeg hij. Ja, antwoordde Bendu. Het waren niet alleen rode ruiters. Ik zag er twee bij in zwarte wapenrusting van Evelands soldaten. Eén ervan is gedood. En nog een stuk of wat schooiers, als hij. Ik had liever een rode ruiter gevangen om te ondervragen, want deze kerel beweert dat hij nergens van weet. We zullen hem straks nog wel eens ondervragen, zei Ristridin. Korte tijd was er veel te doen. De paarden werden afgetuigd en drooggewreven. De kwetsuren van Arwoud en de schildknaap werden verbonden en er werd eten klaargemaakt. Ondertussen vertelde Bendu wat er gebeurd was. De rode ruiters hadden duidelijk een gevecht willen vermijden. Pas toen ze werden ingehaald was het tot strijd gekomen. Een deel van hen had hiervan echter gebruik gemaakt door alsnog te vluchten. Het invallen van de duisternis had het onmogelijk gemaakt hen te vinden en daarom waren hij en zijn metgezellen maar teruggekeerd. Maar hen zullen we ook hebben, besloot hij. Na het eten werd de gevangene ondervraagd. Eerst was hij onwillig, maar de dreigende blikken van de grauwe ridders maakten zijn tong gauw los. Waar kom je vandaan? Vroeg Ristridin. Ben je er een uit Evelan? Nee, zei de man nors. Ik kom van daar, uit het bos. Hoe kom je bij de rode ruiters? Waarom vielen jullie ons aan? Ik weet het niet. Geef antwoord. Ik weet het echt niet, hield de man vol. Het zijn mijn zaken niet. Ik deed gewoon wat ze zeiden. Zo, dus jij bent iemand die vecht om het geld te verdienen en die kwaad doet in opdracht. Ik moet toch ook leven? Ik weet niet van goed en kwaad. Ik was bij de rode ruiters in dienst. Ja, en ze betaalden me ervoor. Maar niet veel, de schurken. Wie was je opdrachtgever? Wat bedoelt u? Wie gaf de bevelen? Weet ik niet. Dat weet je best. Nee, ik weet het niet. De hoofdman van de rode ruiters. Hoe heet hij? Dat weet ik niet. We noemden hem gewoon hoofdman. Wie zijn we? Wij allemaal. Waren er meer van jullie uit het bos? Ja, mijn maat Udan en Asghar, maar die is dood. Hoe kwamen jullie bij de rode ruiters in dienst? Ze kwamen langs en ze vroegen ons of we voor ze wilden werken. Ze gaven ons wapens en een maliënkolder. Nou, en we gingen met ze mee. Juist. En wat deed je daarvoor? Gaat u dat aan? Antwoord mij. Wel van alles, we hakten hout. En jullie roofden zeker, zei Bendu boos. Het was vast geen eerlijk werk wat jullie deden. De man mompelde iets onverstaanbaars. Wie was je opdrachtgever? Vroeg Ristridin voor de tweede keer. Dat zei ik toch al, de hoofdman. Niet de zwarte ridder met het rode schild. Ridder, zei de man met oprechte verbazing in zijn gezicht. Nooit gezien. En daar bleef hij bij. Het was niet veel dat hij kon vertellen. De rode ruiters hadden hem niet toevertrouwd wat ze deden in Dagenoud Rijk. De meeste van hen, vertelde hij, kwamen inderdaad uit Evelan. Maar hij kende hen slechts kort, niet langer dan een week. Hij was dus pas na de moord op ridder Edwin hem bij hen in dienst gekomen. Hij had er een stuk of vijf in het bos ontmoet. Later hadden anderen zich bij hen gevoegd. Dat was pas in het gebied van een kasteel Misterinoud geweest. De ridder met het rode schild had hij nooit gezien, maar hij meende wel begrepen te hebben dat de hoofdman zijn bevelen weer van een ander had ontvangen. Ook wist hij te vertellen dat de rode ruiters verschillende spionnen hadden. Leor, de knecht van de herberg van de zonsondergang, was er een van. Van hem hadden ze via een ander gehoord dat het gezelschap der grauwe ridders in aantocht was, met de jongeling die ze al lange tijd zochten, een jongeling die een zwart paard moest berijden. Hij wist niet waarom ze die jongeling moesten hebben, maar vertelde wel dat de hoofdman erg boos was geweest toen hij vernam dat hij door de grauwe ridders begeleid werd. Van de verdere plannen van zijn opdrachtgevers kon hij niets zeggen. Je begrijpt dat je hiervoor gestraft zult worden, sprak Ristridin streng. Zonder reden reizigers aanvallen op de weg is struikroverij. We zullen je overgeven aan de heer die dit gebied bestuurt en die zal je behandelen zoals je verdient. Wie is de heer van dit gebied? Vroeg Arwoud. De ridder van het kasteel Westernhout, antwoordde Ristridin. Ik stel voor dat enkele van ons daarheen rijden om de gevangenen af te leveren en hulp te vragen in de vorm van krijgslieden en paarden. Dat is toch niet nodig, van Bendu. We kunnen zelf wel die paar ruiters aan. Zeker, zei Ristridin. Maar wie weet zullen ze zich verspreiden en zich overal verschuilen. Het is daarom nodig dat iedereen in de buurt van hen weet en naar hen uitkijkt. Bovendien kunnen er wel meer zijn. Misschien niet in het rood gekleed. Handlangers en spionnen. Ze mogen geen kans tot ontsnappen krijgen. Ja, als je het zo bekijkt, heb je gelijk, zei Bendu. Het is nu al 10:30, vervolgde Ristridin. De paarden moeten zeker een uur rusten. Dan kunnen 3 van ons naar kasteel Westenhout rijden met de gevangenen. Het is ongeveer 5 uur van hier en ze kunnen er dus zeker om 4 uur zijn. Ik weet de weg wel, zei Ewijn. Op de heenreis naar de stad van Dagenhout heb ik er overnacht. Er werd besloten dat hij zou gaan, vergezeld door Arwoud Schildknelp en een van Mistrinouds wapenknechts. Ze zouden de rest van het gezelschap in de loop van de volgende dag ontmoeten bij de plaats waar de eerste grote weg van de Blauwe Rivier afboog. Wij zullen morgen vroeg wegrijden, zei Ristridin. Dan zijn we daar omstreeks het middaguur. We zullen op jullie wachten. Theuri sloeg zijn reisgenoten zwijgend gade. Hij vroeg zich af wat zij daarna zouden doen. De rode ruiters zoeken, natuurlijk. Hij kon dan niet langer bij hen blijven. Hij moest verder, de blauwe rivier langs. Zijn taak leek hem plotseling weer erg zwaar toe. Maar dat kwam natuurlijk doordat hij zich niet goed voelde. Er werd niet lang meer gepraat. De wacht werd verdeeld tussen degenen die niet gerond waren of naar kasteel Westenhout zouden gaan. En daarna was het heel stil in het kamp.